Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Mással hangzunk. Mással hangzunk. Jó estét kívánok, itt a Netidők című műsora Petőfi Rádióban. Annak is egy külön kiadását hallhatják. Múlt évben kezdtük el azt a sorozatot, amelyben arra tettünk kísérletet, hogy a digitális kultúrához kapcsolódó érdekes személyeket mutattam be ebben a műsorban. Első alkalommal Dragon György újságíró kollégámat mutattam be, aki ugye nem csak a számítógépes játékokkal foglalkozik, hanem zenével, digitális kultúrával és még egy sor más dologgal. És aztán folytattuk egy nagyon érdekes újságíró hölgyel, aki szintén nagyon sok ponton kapcsolódik a magyarországi digitális kultúrához. És arra gondoltam, hogy idén tavasszal folytatjuk ezt a bizonyos portré sorozatot, de a múltkori két alkalom nagy tapasztalata az volt, hogy kevés az a bizonyos 8-10 perc, amit egy-egy emberrel eltöltünk, úgyhogy ez alkalommal arra gondoltam, hogy a külön kiadás teljes egészében egy bizonyos személyhez kapcsolódik, akit a magyarországi számítógépes játékvilág egyik kultikus figurájaként ismerhetnek, itt Magyarországon természetesen, de nem csak itt, hanem immár külföldön is. Úgyhogy itt a Netidőkben ma este egy különleges alkalom lesz. Kezdjük is el a műsort. Jó estét kívánok még egyszer, Szilágyi Árpád vagyok itt a Netidők című műsor, és akkor hadd mutassam be vendégemet, Vámosi Zsoltot. Szia, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nem tagadod meg ezt a kultikus figura kifejezést, ugye? Hát új még nekem, de tény, hogy én is, ahogy figyelem, hogy az elmúlt 10 évben, amióta ezzel az iparággal foglalkozok, végülis 20 éves korom óta elég sok helyen köszön vissza az, hogy végül is az a cég, amit fölépítettem, annak a munkatársa, az általam kiválasztott vezetők, munkatársak most más cégeknél töltenek be kulcspozíciókat, igazgatói pozíciókat, akár külföldi nagykiadó cégeknek a leányvállalat, Magyarország leányvállalatának lett ügyvezető igazgatója volt, PR menedzserem, és akkor én is csak így kapkodom a fejemet, hogy jé, de hát én az Attilát csak úgy ismertem meg, és most már hol itt, és milyen ügyes volt. Nagyon belecsaptál a közepébe és a lecsóba, erről akarok veled beszélgetni, mert pont az egyik olyan szegletedet kezdted elmondani, ami hát nagyon érdekes, hogy hogyan van benned ez a kettőség. Szerintem ez lesz majd a mai műsornak az egyik kulcs párhuzama, hogy a játékvilág és ez a bizonyos szervezőkészség, az üzlet és az ehhez kapcsolódó összes készséged. Erről szeretnék veled később majd még beszélgetni, de a hallgatók számára el kell mondanom néhány dolgot. Mégpedig, szerintem téged is fog érdekelni, a Pré irodalmi folyóiratot népszerűsítjük már harmadik hete, amely irodalmi folyóiratnak az idei második száma a számítógépes játékokkal foglalkozik. Ők arra gondoltak, hogy a játékok és az irodalom világa között húzódó nem kis területet szeretnék bemutatni, úgyhogy várnak a hallgatóinktól meg az olvasóiktól olyan szép irodalmi alkotásokat, szövegeket, amelyek a számítógépes játékokhoz kapcsolódnak. Semmilyen más korlátjuk nincsen, sem terjedelmi, sem műfai megkötés nincs, lehet prózát, akár költeményt is, hogyha valakinek ilyen irányú tehetsége van. Ilyet is lehet küldeni. A címük Pré, tehát prae@cello.hu, és április 2-áig, tehát vasárnapig lehet jelentkezni ezekkel a szép irodalmi alkotásokkal. Benned van egy ilyen véna? Szép irodalmi véna? Nem, bennem műszaki véna van, de nagyon szeretem a szép irodalmat is. És végre, tehát végre, hogy valaki fölismeri, hogy a videójátékok, a számítógépes játékok az egy olyan újfajta média, amiben még nem jelent meg a művészet, pedig rengeteg lehetőség van benne. Jelenleg, azt mondod, hogy még nem jelent meg? Hát nagyon elvétve. Tehát az underground kultúrában van egy pár olyan underground játék, ahol ami a csehek csináltak egy-kettőt, főleg flash alapú játékok tekintve, hogy ezeket így könnyebb elkészíteni gyorsabban, és utána jobban könnyebb terjeszteni. Nem kell hozzá különleges disztribúciós hálózat. Egy-két olyan játékkal játszottam, ami úgy, tehát volt bennem ilyen fajta művészi hajlam. Illetőleg azért vannak olyan cselekményes játékok, például tehát akár a Star Wars univerzumra épített, tehát nyilván univerzumokban könnyebb eladni a terméket, de abba belecsomagoltak a Knights of the Old Republic, tehát a KOTOR 1 és a 2-be olyan mély gondolatokat megmozgató filozófiai dolgokat, hogy végig játszhatja, végig élheted egy szereplőn keresztül annak a két különböző filozófiának, amik azért persze leképezhetők a jelen világban a filozófiának a mélységeit. Tehát, hogyha ilyen filozófia szerint élsz, és építed fel az életedet, a csoportodat, az egész erkölcsöt, és ez alapján cselekszel, akkor hogyan fog téged körülvenni a környezet, milyen az a környezet, amit ezzel kialakítasz, és az hogyan hat vissza rád. És ezeket nagyon érdekes megtapasztalni, amellett, hogy persze lőni kell, meg mindenféle furcsa puzzle-öket megoldani, de ki lehet próbálni. Örülök, hogy erről is beszélsz, és jó zicseleket adsz föl nekem a témánkkal kapcsolatban. Egyébként nagyon sok újságíró kollégám mondogatja, hogy sok számítógépes játékot ők már eleve egy alkotásnak tekintik. Hát egyébként is az, de leginkább művészeti alkotásnak, mert hogy annak van esztétikuma, van egy egysége, ami a maga módján már nem értelmezhető szimplán kereskedelmi termékként, hanem ahhoz bizony szép érzék is kell, hogy az olyan módon működjön, olyan zenével legyen aláfest, olyan grafikával legyen megoldva. Ezzel is foglalkozzunk majd még, de még egy dolgot kell mondanom a hallgatóknak. A telefonszámunkat ugyan elárulom, de ma este nem lehet tőlünk kérdezni a szokott módon, és játék sem lesz, azzal majd jövő héten jelentkezünk, mármint, hogy a telefonon megválaszolható játék, most számítógépes játékokkal foglalkozunk. Azért mondom a számunkat 328-85-55, illetve a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják meg. Kezdjük Zsolt akkor onnan, hogy említetted az előbb, hogy 20 éves korodban csöppentél bele a játékok világába. Mint fejlesztő, vagy akkor játszottál először számítógépes játékkal? Nekem az volt a mázlim, hogy édesapám nagy-nagy nehézségek árán, meg rengeteg trükk, meg át kellett hozni a vámon, de végül is sikerült édesanyám egy havi fizetéséért venni egy ZX Spectrumot 86-ban, akkor voltam 12 éves. Aha, tehát akkor játszani korábban elkezdtél. Nem, mert volt rajta 3 játék, de gyakorlatilag nagyon hamar meguntam, tehát így kb. Pár óra alatt rájöttem, hogy az annyira nem is köt le, hanem elkezdtem rajta programozni, tehát én alapvetően programozói irányból közelítettem meg, aztán középiskola, és középiskolában már 90-ben sikerült egy XT-t, egy PC XT-t otthon összeépítenem, úgyhogy nyáron dolgoztam, meg minden fillért félretettem, 16 éves koromig nem kóstoltam meg a hamburgert, szóval ilyen nagyon fura módon, de élére állítottam forintokat, és sikerült összeraknom 90-ben egy PC XT-t. Doboza még nem volt, meg Winchester sem volt benne, floppyról kellett bútolni, és a dobozát azt egy papír, egy karton dobozból raktam össze, arra már nem jutott pénz, és a ledeket kivezettem a papírdobozon, ráforrasztottam az alaplapra a ledeket, mert arra se volt pénzem, hogy annak a csatlakozóit megoldjam, de végül összeállt, apáim fogták a fejüket, hogy hogyan, és fél év alatt megtanultam rajta Clipper programokat írogatni, aztán Pascal, aztán mindenféle bonyolultabbakat, és eladtam őket, tehát innen jött végül az üzleti dolog, de közben már egyik barátommal elkezdtünk egy játékot írni, egy szimulátort, ő rajzolta, én programoztam. Csak gyorsan a hallgatóknak hadd mondjam el közben, és aztán folytatod a történetet, hogy azért érdemes ezekre a momentumokra figyelni Vámosi Zsolt történetéből, mert ennek a sztorinak a végén világsikerű játék lesz. Mert hiszen ti néhány évvel ezelőtt egy olyan játékot készítettetek a csapatotokkal, ami aztán megjelent a világpiacon, és világismertségre tett szert. És hát a mai nap pont már nem ezzel foglalkozol, hanem egészen más dologgal, de annak is a világpiacon van értelme. Szóval a történet egy ilyen forintokat élére állító, takarékoskodó és nagyon szívós, szorgalmas programozói tanulással kezdődött. Így van, és ott én végül is egyébként feltaláló szerettem volna lenni, amihez rájöttem, hogy sok pénz kell, és közben választani szerettem volna a filozófia és az üzleti élet között. Ez nagyon egyszerű volt, a 20 évesen szerettem volna maximalizálni a szabadságomat, két életút tudott volna, tehát jöhetett szóba, az egyik egy ilyen diogenészi életút, és akkor elment egyetem, filozófia tanár, Széchenyi könyvtár, olvasás, és egy szál kabátban, meg egy tudom, valami egyszerű lakásban élni, és nem függni senkitől. Ez volt az egyik lehetőség, ahogy a szabadságomat maximalizálhattam volna, a másik pedig az, hogy hát ez 90-ben úgy nézett ki, Rule the World, 92-ben, azaz korunk hőse, akkoriban a vállalkozó életforma. És ami miatt végül is a vállalkozó életformát kezdtem el, az az volt, hogy akkor végignéztem, hogy jó, hát kipróbálom ezt, és hogyha most elkezdek filozófus lenni, és 35 évesen kitalálom, hogy filozófusként mégsem annyira izgalmas, akkor onnan már nagyon nehéz üzletemberré válni. Viszont, hogyha 35 évesen jövök rá, hogy mégsem annyira szeretnék üzletember lenni, filozófus még bármikor lehetek. Nem beszélve arról a változatról, hogyha jól megszeded magad vállalkozóként, akkor utána már kényelmesebb filozófusként gondolkodni. Hát nyilván ez is benne volt, de inkább alkotni szerettem volna. Tehát azért jött ez az egész üzleti dolog, mert hogy alkotni szerettem volna, és ehhez pénz kellett. Azt gondoltam, hogy talán így lehet a leggyorsabban ehhez az erőforrásokat összeszedni. Még ehhez a gondolathoz tartozik az, hogy azért, amikor már egy fölépült a cég, volt benne pár munkatársam, tehát akkor kezdtem el rádöbbenni, hogy hát rossz róla tettem. Tehát ez a fajta életforma, üzletemberiség, ez abból áll, hogy mindenki az én főnökem, tehát ezt összeszámoltam, 150 főnököm volt. Ez azt jelenti, hogy 100 ugye, munkatárs, akiknek nem lehet azt mondani, hogy most nem csinál meg a béreknek a szétszortírozását, mert most rohannom kell a moziba, és már este 7 óra van, meg egyébként is, mert akkor másnap nincsen 100 családnak fizetés. Például de nagyon sok más helyen kell, tehát rájöttem, hogy igazából nem arról van szó, hogy ők osztják be az én időmet. Ez az egyik, a másik a kliensek, tehát a vevőknek, ők az, amit ők kérnek, parancsolnak, azt teljesíteni kell. Meg kell felelni az üzlettársaimnak, akik ugye mellettem tulajdonosok és elvárásaik vannak velem és a céggel kapcsolatban. Szóval így igazából mindenki az én főnököm, és akkor így ez így eléggé furán érni. Kb. 2 év volt, mire föl tudtam dolgozni, hogy nem úgy van ám az, hogy így bármit tehetek, hanem egy szerepet kell elég erősen eljátszani ahhoz, hogy karizmatikus vezetővé tudjak válni, és így sikereket tudjak elérni. Úrrá tudtál lenni akkor ezen a kaotikus helyzeten? Derűvel és nyugalommal tudomásul vettem. Sztoikus nyugalommal, ugye? Mi más tenni? Beletörődtem, hogy erről van szó. Figyelek arra, hogy tehát olyan szerepet játszok el, a megfelelő szerepet vegyem elő. Megfeleljél a szerepednek. A társadalomnak ez így ugye működik, és mindenkinek jó. Nagyon ritka az ilyen figura, típus, karakter, aki szereti a számítógépes játékokat. Azért szereted, nem? Tehát mindenképpen játszok is. Tehát induláshoz képest azért később, néhány évvel később megszeretted ezt a műfajt, majd mindjárt ezzel folytatjuk, de az, hogy játékkal foglalkozol, programozol, tehát programoztál, és ennek az aktív részével is foglalkoztál, és innen kinőjön vezetővé az ember, ez nagyon ritka. Tehát azért inkább azt látjuk, hogy amit a köznyelv úgy ismer, ez a rendszergazda típusú programozó, aki ebben a műsorban szoktunk ezen itt mosogni egymás között, hogy a pizzás dobozzal meg a kólás üvegekkel ül bent a szerver szobában, és egyre jobban elhízik ez a bizonyos rendszergazda típus. Tehát nem csak ilyen informatikus létezik, na de az nagyon ritka, mint a te típusod, vagy a te fajtád, aki ilyen módon kinő, azt látja, hogy sokkal inkább ahhoz van tehetsége, hogy az embereket irányítsa, és projekteket találjon ki, és fejleszte. Én nem hiszem, hogy nekem ehhez lett volna tehetségem, hogy embereket irányítsak. Szerintem egyébként nem is ez a leginkább az erősségem. Tehát lehet, hogy, tehát ez egy tanulható dolog, és főiskolán is nagyon sokat tanultam vezetéselméletben, meg hát utána a saját bőrömön nagyon drágán sikerült rengeteget ez irányba tanulni, de igazából ez az egész úgy állt össze, hogy én szerettem volna valamit megvalósítani, elkezdtem, és jöttek hozzá, kellett csapatot építeni, és jött egy srác, mondta, hogy ő tud rajzolni, oké, Peti, üljél, rajzoljál, jött egy másik srác, hú, hát ő nagyon jól tud zenét szeretni, oké, szerezzél, jött egy harmadik, ő programozni tud. Jött egy negyedik, azt mondta, hogy neki sok pénze van, és ő lenne az üzlettársam, de hagyd legyen ő az elnök. Oké, Viktor, legyél te az üzlettársam, te vagy az elnök a cégben. És így folyamatosan jöttek az emberek, mindenki valamihez értett, de egy valamit senki nem akart elvinni. Ez a sales, tehát az eladás, az értékesítés, az üzletkötés, tehát erre nem jött be a cégbe senki, hogy ezt ő csinálná, és ez úgy a nyakamon maradt. És később megtudtam, hogy ezt nem is csinálom rosszul. Tehát attól nem is tudtam, hogy nekem ehhez tehetségem, hogy különleges képességem van, mégis a többiek mutattak rá, hogy Zsolt, ezt jól csinálod, csináld ezt, fókuszálj erre, tehát ezt is végül is most is egyébként a mostani cégben, ahol dolgozom, meg amit építek, ott is én vagyok az egyetlen szélszes, és hozom külföldről a munkákat, a meglévő, meg a most újra építem kapcsolatrendszeremet. Hihetetlenül rohan az idő, úgyhogy akkor a játékvilág. És akkor ugrálunk itt nagyokat. Említetted először a ZX-spektrumos időket, amikor három játék volt a gépen, és az nem igazán hatott meg. Félre is toltad, és inkább programoztál. Mikor jött az első játék, amiben beleszerettél? Emlékszel rá? Igen, még szakkörben, Commodore 64-en. Hát akkor úgy hívtuk, hogy pirátás, még nem tudtam angolul. Pirates. Tehát kalózok. A kalózok, Sid Meier-nek a játék, illetve a második játék a PC-n vett el hónapokat, aztán az életemből a Civilization. Tehát alapvetően is stratégia játékok. Aztán amikor azok megjelentek, és azok lehetett ülni, akkor azok teljesen elvarázsoltak. De tavaly több hónapot vettem az életemből a World of Warcraft, tehát az a legnagyobb, most 4,5 millióan játszák online szerepjáték. És te mennyi, hány órát töltesz a játszással, hát, amikor így hónapokon keresztül fogva tart egy játék? Ilyen szenvedélyesen játszom ilyenkor, általában így kikapcsolom. Óraszámot mondjál, nagyjából. Óraszámot? Hát figyelj, egy nap akkor volt. A legtöbb, amit egyszerre játszottam, az 36 óra volt egyfolytában. De egyébként ilyenkor, amikor megszállottam, tehát még játszok egy, akkor pár napig, az napi 18-20 óra. Tehát, az kemény. Az fizikailag is kemény terhelés. Igen, de ez csak pár nap, tehát 3-4 nap max. És mi van ilyenkor az üzlettel? Hát ezek hétvégére esnek, aha, meg vannak azért, tehát szabadság az elmegyre. De ez nagy önuralom kell, nem? Tehát amikor szenvedélyesen játszol, akkor nehéz letenni. Évente egyszer van ilyen. Tehát nincs annyi játék, ami ennyire lekötne, azokat előveszem gyorsan. Én szeretem gyorsan égetni az ilyen dolgokat, tehát és akkor belevetem, ez a szenvedélyem, de másba is ugyanígy vetem bele magamat, tehát volt, amikor nekiálltam és megcsináltam a konyha bútoromat, kifaragtam fából, és akkor szintén eltöltöttem a műhelybe ennyi időt, meg nekiálltam Lincolnt egy autót restaurálni, és akkor azzal is el voltam. És, tehát így én szeretem, így, hogy valami megtetszik, akkor így nem tudom lerakni ezt a szenvedélybetegség, de mindig más a célpontja. 99-ben vagy 2000-ben jutottatok el a csapattal odáig, hogy elkészült az a játék, amivel kiléptetek a világpiacra, vagy a világot jelentő deszkák közé léptetek ezzel a bizonyos játékkal, és ennek az volt a neve, hogy Teokraszi. Így van, hát ez egy 96-ban találtam ki, hogy akkor kezdjünk el egy ilyen játékot készíteni. Kimentem az USA-ba, tettem egy gyors olyan piackutatást, az Ocean nevű azóta már nem létező kiadónál, ott elmondták, bátorítottak, hogy igen, ez jó dolog, csináljam, így kell, e felé game design-t kell csinálni, az ilyen vastag, és utána lehet, tehát egy tervet kell elkészíteni, és utána kell, hát elmondták az a... Ez a game design inkább az, hogy egy ilyen forgatókönyv mondjuk leegyszerűsítve, mi után következik, hogy működik a játékban. A game concept, teljes játéktervnek lehet ezt hívni. Visszajöttem, elkezdtem felépni, nagy nehézségek, programozókkal, hitelt vettem föl, meg a saját pénzemet beleöltem, meg a családi ezüstöt, meg amit csak úgy tudtam, és végül sikerült egy demót elkészíteni. Kivittem Atlantába egy kiállításra, több kiadónál házaltam vele, végül sikerült az egyik kiadóval, egy amerikai kiadóval szerződést kötni. ezt utána tovább fejlesztettünk, persze rengeteg nehézség volt, elfogyott a pénz, nem úgy sikerült, elkészültünk a milestone, azt sikerült utána behozni, aztán szóval sok minden nehézség volt, mire elkészült a termék, addigra tönkrement a kiadónk, és akkor el kellett adni még egyszer, akkor megint nyakamba vettem a világot, megint végigházaltam vele, megint sikerült bemutatni, csak a Ubisoft nevű francia multinacionális kiadóval sikerült üzletet kötni, és 2000-ben jelent meg végül 4 év küzdés után a termék. Közben már akkor bemondtam egy társat, aki... Olyan egyszerűen meséled a történetet, hogy egy amerikai után egy francia céget meg lehet tenni, mint hogyha mi sem lenne egyszerűbb. Egy kicsit most hagyjuk gondolkodni a hallgatókat ezen, és hallgassunk bele a játéknak a zenéjébe, és aztán folytatjuk még a Teokrasszival. Így a zene hallatán, 5-6 év múltán megjelenik, hogy melyik jelenetben hallható ez a aláfestő zene? Nem jelenetekben volt ez a zene, hanem ugye pályákon kellett játszani, és ott ment végig. Inkább én megmondom őszintén, sosem játszottam végig a játékot, tehát 4 év után, mi most csak úgy hívtak, hogy Theocracy Forever, 4 év után már nem, amikor végre elkészült, és végig lehetett játszani, mert nem voltak benne hibák, meg akadályok, nem voltam képes elővenni és játszani vele. Mostanában tervezem egyébként, hogy így életemben először végigjátszom azt a terméket. Egyébként a fejlesztőknek nem is annyira izgalmas egy ilyen játék, tehát mi tudjuk, hogy milyen egységek vannak benne, milyen trükkök, mi a történet, tehát nincs benne igazán felfedezni való dolog, tehát most hogy egy kicsit így felejtettem most. Nekem inkább az jut vissza, vagy eszembe a zenéről, amikor a zeneszerzővel küzdöttünk ezekért a dallamokért, hogy hogyan legyen, meg miképpen, meg mennyit rohangáltam én, meg hány zeneszerzőt próbáltunk. Ez kicsit hasonló, mint a film megkapcsán a zeneszerzővel az egyeztetés, egyezkedés, hogy melyik jelenethez milyen zene passzoljon, ugye? Teljesen, teljesen. Ilyen szempontból te voltál a rendező? Eleinte így van, és később aztán, amikor már a cég 40 főnél tartott, ott már nem tudtam belefolyni így, akkor már volt egy kiválasztott vezető, és akkor ő vette át ezeket a funkciókat, de eleinte én rendeztem, mert akkor még nem volt ott az a munkatárs, aki. Van még egy zene a Teokrasziból, hallgassunk bele abba is. Az asztékok világában vagyunk, ugye? Így van, így van. Játékban. Milyen visszajelzéseket kaptatok ti? Külföldről vagy Magyarországról bármilyen helyre? Kíváncsi vagyok én. Fura volt, hogy még a játék megjelenése után is évekkel találkoztam itthon emberekkel, és akkor elmesélt. Igen, én csináltam a Teokrasszit, én meg a csapatom együtt, és valóban benne voltunk. Jaj, hát a Teokrasz az kedvenc játékom, majd napig nem bírom letenni. Szóval tényleg volt egy pár olyan... És ezek ilyen őszinte? Annak tűntött. Aki ismert, akinek tetszik ez a fajta stílus, az annak, tehát eléggé kiforrott játék volt, sok újítást tartalmazott a real-time stratégiákhoz képes, de nyilván megvoltak azok a betegségeim, mint egy első játékos cégnek, amit még belerak az első termékébe. És de mi volt a fogadtatás külföldön? És főképpen üzletileg? Hasonló. Üzletileg egyébként 0-szaldóra jött ki, tehát jogdíjat nem kaptunk, tehát amennyi fejlesztési előleget kaptunk, annyit. 75 ezer példányba kelt el a világpiacon. Nagy bánatunkban az USA-ban nem tudott megjelenni a termék, mert pont akkor a kiadó egy fél évre bezárta az amerikai aktivitását, egy akvizíciót készített elő, tehát akkor nem adott ki semmilyen játékot. És akkor hol volt a piac? Nyugat-Európa? Nyugat-Európa, Kína, Mexikó. Ez egy jó példányszám, ez a 75 ezer? Ez egy közepes, tehát ez egy, igen, tehát ez egy közepes eladás, nem siker. Alapvetően ez egy olyan üzletág, ahol azt az első 15-20 játékot, ami a legjobban sikerülnek, azok milliós példányszámba kelnek el, viszont utána a következők azok lemaradva követik ezzel a 50 ezer és 200 ezer közötti példányszámmal, és ami utána van, az viszont síralmas, és semmi nincs, mert tehát ez úgynevezett hit-driven business, tehát az a legjobb játékot egy hónapban egy vásárlónak körülbelül egy vagy max. Két játékra van pénze, vagy annyit szán rá, tehát hogy ennyit fog vásárolni. Tehát már a második legjobb játékra már bemegy a boltba, már nem vásárol. Ugyanez van a filmeknél is, tehát amikor a mozi jegyet vesz az ember, pénteken egy filmet néz meg, vagy szombaton, azon a hétvégén azon a második filmre már nem vesz jegyet, mert nem olyan. Jó, azért én utólag elárulom neked, hogy éveken keresztül nagy tisztelettel követtem én a nem is tudtad ezt, hogy is alakul a Teokrasszinak a története. Én ott voltam a sajtótájékoztatón, amikor bejelentettétek, és aztán még beszélgettünk is erről, és én örültem annak, hogy végre van egy olyan csapat, aki magabiztosan nagy tervekkel indul neki a világpiacnak, és nem csak abban gondolkodik, hogy itt Magyarországon valamit elbizniszelgessen, hanem hogy mert nagyban gondolkodni. Vajon miért nem folytatódott ez a történet újabb és újabb játékokkal? Folytatódott másik cégekbe. Hát a miénk szétrobbant, ennek több oka is volt. Hibákat is követtünk el, meg szerencsétlenség sorozata játszott közre, de követtünk el menedzsment hibákat. Szétrobbant a cég, viszont akik ott ebben a cégben szereztek tapasztalatot, ők más új cégekbe folytatták ezeket a dolgokat. Igazából ami lényeges volt, tehát Magyarországról eddig a játékfejlesztőknek úgy, tehát a kis részének, mint akik próbálkoznak azokhoz képest, a kis részének olyan B-kategóriás kiadókhoz sikerült, tehát a másodvonalba sikerült becsatlakozni, míg a Ubisofttal egy A-kategóriás kiadóhoz sikerült szegődnünk, és reméltük, hogy ez folytatódni fog. Végül is nekünk sem sikerült, és hát tehát a több játékfejlesztő cégnek ugye tapasztaltuk már a szétrobbanását itthon, nagyobbaknak is, mindenki abba tört bele a bicskája, hogy Magyarország B-kategóriából megpróbált A-kategóriába kerülni. Nem ez szerintem, hogy Magyarországról vár a nyugat, nem erre. De a dolog az mindenképpen arra jó volt, hogy megmutasd magadnak, a többieknek és Magyarországnak is azt, hogy lehet ilyet csinálni. Nem lehetetlen kiugrani, összehozni egy igazi, jól működő, sikeres játékot, és aztán azzal megjelenni hát Nyugat-Európa piacán, de ugyanak nem ti voltatok az oka, hogy nem sikerült Amerikában is ezt elterjeszteni. Hát ezt a terméket. A lehetőség az megvan, akár most is. Megvan, de azért a piacra lépési küszöb az folyamatosan emelkedik. Tehát amikor ezt nekünk sikerült meglépni, az azért 98 és 2000-es időszak, és most már 2006 van. Tehát ma valaki be akar szállni ebbe az iparágba, tehát akkoriban be tudtunk szállni végül is 10-15 munkatársal, szakemberrel, ma már ezt 40-50 fő alatti céggel, nagyon komoly üzleti háttérrel nem, nélkül nem lehet megcsinálni. Nem lehet, Zsolt, hogy öregszel? 10 évvel ezelőtt fiatalabb voltál, és akkor ifjúonti lendülettel vágtál bele. Lehetséges, hogy akkor is van olyan. Volt ilyen 30 éves, aki azt mondjuk lehetetlennek gondolta volna, hogy Nyugat-Európában megjelenjen egy játékkal. Mindig van. Nyilván, tehát azért azért az én naivitásom is közrejátszott abba, hogy ezt az egészet elkezdtem. Erre gondolok, igen. De most is megvannak a videójátékiparnak is azok a szegmensei, ahova be lehet szállni pár emberrel. Például a Pocket PC-k, tehát a PDA-knak a piac, ezek a handheld dolgok. Ott most is el lehet kezdeni, 3-4 ember összefog, pár hónapig programoznak, és elkészül egy termék, piacra lehet dobni. De tehát mint ahogy filmet, tehát hogyha most azt mondanád, hogy egy hollywoodi produkciót próbálnál meg elkezdeni, tehát jó, vannak csodák, vannak kivételek, amikor nagyon pici pénzzel pont oda betalálsz, pont akkor, pont ott vagy, pont jó helyen, pont úgy sikerül, ezek a szerencsés dolgok. Tehát ezért tehát a világ nagy része nem így működik, hogy így, hát ezek mindenhol van szerencsém, tehát mint a kaszinóban is. Hoztál még magaddal a CD-t, de sajnos nem lesz már rá időnk, mert még 2 percünk van, pedig kedvenc Pilinszky versedet is elhoztad. Szerintem egyszer majd lesz még alkalom, hogy megmutassuk. Már csak azért sem, mert azért még szeretném megkérdezni tőled, hogy most mi van? Mind dolgozol, és hogy lesz ebből világsiker? Én egy picit léptem az idővel, tehát tudomásul vettem azt, hogy a játékfejlesztő cégek a jövőben inkább ilyen produkciós stúdiókká válnak, és alapvetően, tehát mint a filmeknél is a forgatás ugye pár hónap alatt, vagy egy hónap alatt elkészül, viszont akkor hirtelen több száz vagy akár ezer embert kell mozgósítaniuk, és utána meg másfél-két éven keresztül utómunkák, vagy meg hát előtt meg az előkészítés folyik több hónapon, több akár éveken keresztül. És szerintem a játékipar is e felé fog mozdulni, úgyhogy én is e felé indultam el, elkezdtem összerakni egy játékfejlesztőket kiszolgáló 3D-s grafikai stúdió. Tehát ebbe volt az előző cég, a Philos, igazán sikeres a grafikában, úgyhogy a legjobb szakemberek bevonásával, meg hát az új csapat építésével, tehát gyakorlatilag most is külföldi piacra, különböző nagy projektekhez, nagy játékokhoz készítettek 3D-s grafikákat. Tehát lényegében futószalagon grafikákat, meg animációkat. Például most a Heroes 5-höz, ami a Heroes sorozat, a Heroes of Might and Magic sorozatnak készítjük az intro és outro filmjeit, ez most fog a héten befejeződni, szintén a Ubisoft. És ahogy ezt te mondtad, de az Atari-nak is dolgozunk. Sűrű fillér ez a bizonyos biznisz nektek, de sikeres. Sűrű fillér, de másmilyen. De... Eddig tartott nekünk ma az időnk. Vámosi Zsoltot hallottuk a ma esti netidők különkiadásban. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, gyere majd egyszer máskor is. Köszönöm szépen a lehetőséget. A honlapunkat a netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World CD és DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.